Hey, bună seara, party people! Hello, hello, bine v-am regăsit, chisomanilor! Ediție de weekend, Kiss Kiss in the mix, cu voi, DJ Young și Olex. Începem playlistul mixat de astăzi cu Alex Velea e marfă tare, Emil Azaria și Caitlin, Tu Amor. Avem Vank, așa, și Rihanna Diamonds. Prima oră fără publicitate, doar cu hituri mixate, cum ne place nouă să spunem. La Summer Kiss Kiss in the mix, mixăm doar hituri! Strângem la mine anturajul cu care pierd pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click click, sunt cu mag click click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem pot în ziare. Mare petrecere, mare baram. hacen vida que se van. Diamond. Funny light, beautiful sea. I chose to be happy. It was-

Mike, fierbinte și frige și e cu siguranță unul dintre hiturile acestei Verbi 2013. Mr. J Balvin, Tranquila, la Summer Kiss Kiss in the Mix, ediție de weekend, de sâmbătă. Cu voi, In the Mix, Olix și DJ Young. Și acum cu Alex Hepburn, super piesa Under, Mateo amândoi, Pink și Nate Rose, Just Give Me a Reason, remixul J Murano. Și apoi o altă piesă de vară, Tom Boxer și Morena, Summertime. La Kiss Kiss in the Mix, normal, mixăm doar hituri. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me under, underneath the ground. Don't say those words, I wanna live, but your words can murder. Only you can send me under, under. Every time you walk away, don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. The madness, just to let you shoot me down again. But I'm still breathing. I feel it in my veins, skin, bones, and I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me under. Răspund că sunt bine, dar nici asta nu mi-e bine.

love it when you wanna start winding round. And I love it when you wanna say time down. Just talk.

e de vară, sună foarte bine. Ami, otra vez. La Kiss Kiss in the Mix suntem în ora a doua de astăzi, cu voi DJ Young și Olex, și cu o mulțime de piese, o mulțime de hituri pe care le mixăm pentru voi. Am pregătit Calețe la vii, Vama perfect fără tine și o piesă nouă de la Nagoale împreună cu celebra Kaoma. Se numește Mirame. E sâmbătă, e party la Summer Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Se aude în bloc

că ne place foarte mult piesa asta. La Kiss Kiss in the Mix a fost J-Yolo. Nu uitați, nebunia continuă la mare, la Summer Kiss. Dacă sunteți deja acolo sau dacă sunteți pe drum spre mare, nu uitați să treceți pe la studiourile Kiss FM, studiourile Summer Kiss din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun, unde se întâmplă o mulțime de nebunii de dimineață până seara. Summer Kiss la mare și o piesă nouă acum de la Mercy Band, I Hear Your Voice. Shift și Marius Moga imediat sunt din nou sus pe toc. Alina vine cu piesa pentru verișoare, Tu ești vara mea, D'Banjo, Oliver Twist și o mulțime de alte hituri pentru chisomanii care sunt acum cu urechile pe Kiss. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Grande, acum

so you gotta listen. See, I like Beyonce, but she get with Chica. I like Nicki, and yeah, she's with her. I like Rihanna, she dey make me dey go gaga. I like Amontola, cause people like her. I like Genevieve, I think that she's so sweet. I'm not a worry, cause she know the drink I read. Just like Oliva, Oliva, Oliva, twist. Nothing Oliva, Oliva, Oliva, twist. Say I'm just an Oliva, Oliva, Oliva, twist. I'm just an Oliva, Oliva, Oliva, twist. Oliva, yeah. Just like Oliva, Oliva, Oliva, you just like Oliva, Oliva, Oliva, you just like Oliva, Oliva, Oliva, you just like Oliva, Oliva, Oliva.

like he was a man, so I can't stop thinking about him like he's dead.